145. Şu da var ki Allah'ın izni olmadıkça hiç kimsenin ölmesi mümkün değildir. Ölüm belli bir sureye bağlanmıştır. Her kim dünya sevabı isterse ona istediğinden veririz. Her kim de ahiret sevabı isterse ona da onu veririz. Şükredenleri mükafatlandıracağız. 146. Gelip geçmiş nice peygamber vardır ki onunla birlikte birçok mümin Allah yolunda savaşmışlardır da kendilerine musibet edenlerden dolayı gevşeklik ve zaaf göstermemişler, boyun eğmemişlerdir. Allah sabredenleri sever. 147. Onların sözleri de Rabbimiz günahlarımızı ve işimizdeki aşırılığımızı bağışla, ayaklarımızı hak yolda sabit tut ve kafir milletlere karşı bize yardım et demekten başkası değildir. 148. Allah da onlara dünya sevabını ve ahiret sevabının en güzelini vermişti. Allah iyilik edenleri sever. 149. Ey iman edenler! Eğer küfreden kimselere itaat ederseniz, onlar sizi topuklarınızın üzerinde İslam'dan küfre geri çevirirler de hüsrana uğrayanlara dönersiniz. 150. Halbuki sizin Mevlanız Allah'tır ve O yardım edenlerin en hayırlısıdır. 151. Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri ona şirk koşanları koştukları için küfredenlerin kalplerine korku salacağız. Onların barınakları ateştir. Zalimlerin kalacakları bu yer ne kötü bir yerdir. 152. Allah size olan vaadini şüphesiz yerine getirmiştir. Nitekim onun izni ve yardımı ile kafirleri öldürüyordunuz. Ne var ki bu yardım arzu ettiğiniz zaferi size gösterdikten sonra zaafa düştüğünüz, verilen emir hususunda çekiştiğiniz ve isyan ettiğiniz vakte kadar sürmüştür. Sizden bir kısmınız dünyayı, bir kısmınız da ahireti istiyordu. Bu sebeple Allah imtihan etmek için sizi onlardan ve yardımını da sizden geri çekmiş, bununla beraber yine de sizi bağışlamıştır. Allah müminlere karşı çok lütufkardır. 153. Savaş alanından siz boyuna uzaklaşıyor ve hiç kimseyle ilgilenmiyordunuz. Peygamber ise arkanızdan sizi çağırıp duruyordu. Bu yüzdendir ki elinizden kaçırdığınıza ve başınıza gelen musibete üzülmemeniz için Allah size keder üzerine keder vermiştir. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. 154. Sonra bu kederden sonra size öyle bir güven duygusu, bir uyku hali indirdi ki içinizden bir grubu kamilen örtmüştü. Diğer bir grup ise yalnız kendi canlarıyla uğraşıyorlar. Allah hakkında da cahiliye zanlı gibi hak olmayan bir zan besleyerek bu zafer işinden bize düşen bir şey mi var ki diyorlardı. Ey Muhammed de ki bütün işler Allah'a mahsustur. Sana açıklayamadıkları şeyi kendi işlerinde gizliyorlar ve diyorlar ki, eğer bu işten bize düşen bir şey olsaydı burada öldürülmezdik. Ey Muhammed, onlara de ki, evinizde bulunsaydınız bile alınlarına öldürülme yazılmış olan öldürülüp düşecekleri yere giderlerdi. Bu Allah'ın gönüllerinizdekini denemesi ve kalplerinizdekini temizlemesi içindir. Allah gönüllere olanı hakkıyla bilendir. 155. Savaş için iki ordunun karşılaştığı gün içinizden yüz çevirip gidenler şüphesiz irtikap ettikleri bir takım şeyler dolayısıyla şeytanın yoldan çıkarmak istediği kimselerdir. Bununla beraber Allah onları yine de bağışlamıştır. Allah şüphesiz çok bağışlayıcı, çok şefkatlidir. 156. Ey iman edenler! Küfreden ve yeryüzünde herhangi bir sebeple yolculuğa çıktıkları yahut savaşa katıldıkları zaman ölen kardeşleri hakkında Allah'ın kendi kalplerinde onlara karşı bir hasret ve bir üzüntü yaratmak için söylettiği yanımızda kalsalardı ölmezler ve öldürülmezlerdi sözünü söyleyenler gibi olmayın. Zira yaşatan da öldüren de Allah'tır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. 157. Hiçbir şüphe yoktur ki Allah yolunda öldürülseniz yahut ölseniz Allah'ın ahirette günahlarınızı bağışlaması ve rahmeti kafirlerin dünyada topladıklarından çok daha hayırlıdır. 158. Ve yine şüphe yoktur ki ölseniz yahut öldürülseniz Allah'ın huzurunda mutlaka toplanacaksınız. 159. Allah'ın bir rahmeti dolayısıyladır ki sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın elbette etrafından dağılır giderlerdi. Bu itibarla onları bağışla. Ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. İşlerinde de onlara danış. Bir şeye azmettiğin zaman da Allah'a güven. Allah şüphesiz kendisine güvenenleri sever. 160. Allah size bir yardım ederse artık size galip gelecek hiçbir düşman yoktur. Sizi bir de yardımsız bırakırsa ondan sonra artık size yardım edecek kim vardır? Bu sebepledir ki müminler Allah'a dayanıp güvensinler. 161. Hiçbir peygambere ganimet malından gizlice alıp hiyanetlik etmesi yaraşmaz. Her kim bu hiyanetliği yaparsa kıyamet günü hiyanetliğinin ağır günahı ile gelir, sonra herkese kazancı haksızlığa uğratılmaksızın ödenir. 162. Allah'ın rızasını kazanan kimse Allah'ın gazabına uğrayan kimse gibi midir? Zira onun varacağı yer cehennem ve orası da ne kötü bir yerdir. 163. Onların hepsi de Allah katında derece derecedirler. Allah yaptıklarını hakkıyla görendir. 164. Allah kendilerine içlerinden ayetlerini onlara okuyan, onları maddi ve manevi pisliklerden temizleyen ve onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle müminlere şüphesiz büyük lütufta bulunmuştur. Oysa önceden onlar apaçık bir sapıklık içinde bulunuyorlardı. 165. Uhud'da başınıza bir felaket gelince biz hak yolda olduğumuz halde bu nasıl olur mu diyorsunuz? Oysa bu felaketin iki katını siz Bedir'de düşmanlarınızın başına getirmiştiniz. Ey Muhammed, Müslümanlara de ki bu kendi kusurunuzdandır. Allah şüphesiz her şeye kadirdir. 166. İki ordunun karşılaştığı gün başınıza gelen felaket Allah'ın izniyledir ve mümin olanları ortaya çıkarması içindir. 167. Ve bir de münafık olanları, nitekim onlara gelin Allah yolunda savaşın yahut düşmana karşı durun denince, savaş olacağını bilsek elbette size uyardık demişlerdi. O gün onlar imandan daha çok küfre yakındırlar. Kalplerinde olmayanları ağızlarıyla söylüyorlardı. Allah gizlediklerini en iyi bilendir. 168. Ey Muhammed! Evlerinde oturup da kardeşlerine bize itaat etselerdi öldürülmezlerdi diyenlere de ki, madem öyle, eğer doğruyu söyleyen kimseler iseniz ölümü kendinizden uzaklaştırın bakalım. 169-170. Allah yolunda öldürülenleri ölü sanma. Aksine onlar Rabları katında diri olup Allah'ın fadlu kereminden kendilerine verdiği şehitlik mertebesinden sevinçli bir şekilde onun sayısız nimetleriyle rızıklandırılırlar ve arkalarında kalıp da henüz kendilerine katılmamış olan kardeşlerine hiçbir korku bulunmadığını ve mahzun da olmayacaklarını müjdelerler. 171. Keza onlara Allah'tan gelecek bir nimeti de fazlasını da müjdelerler. Allah şüphesiz müminlerin hak ettikleri mükafatı asla zayi etmez. 172. Uhud'da kendilerine isabet eden ağır yaradan sonra Allah'ın ve peygamberin davetine icabet edenler ve bir de işlerinden iyilikte bulunup Allah'tan sakınanlar için son derece büyük bir mükafat vardır. 173. Onlara bazı kimseler, size düşman olan insanlar, size karşı bir araya geldiler. Bu sebeple onlardan korkun demişlerdi de, bu söz onların imanını artırmış ve Allah bize yeter. O ne güzel bir vekildir demişlerdir. 174. Nitekim o düşmanla karşılaşmak için çıktıktan sonra kendilerine hiçbir kötülük dokunmadan Allah'tan gelen bir nimet ve karlı bir ticaret ile geri dönmüşler ve bu hareketleriyle Allah'ın rızasına da uymuşlardır. Allah son derece büyük lütuf sahibidir. 175. Düşmanların size karşı birleştikleri haberi getiren adam sadece sizi dostlarıyla korkutan şeytandır. Eğer gerçekten mümin kimseler iseniz onlardan korkmayın benden korkun. 176. Ey Muhammed! Küfürde birbirleriyle yarış edenler seni üzüntüye sokmasınlar. Onlar hiçbir şeyle Allah'a zarar veremeyeceklerdir. Allah ahirette onlara hiçbir ahiret sevabı vermeyi murad etmemiştir. Onlar için son derece büyük bir azap vardır. 177. İmana karşılık küfrü satın alanlar Allah'a hiçbir şeyle zarar veremeyeceklerdir. Onlar için çok acı bir azap vardır. 178. Küfredenler zannetmesinler ki bizim onlara mühlet vermemiz kendileri için hayırlıdır. Biz onlara mühlet vermişsek bu günahları daha da artsın diyedir. Onlar için rezil edici bir azap vardır. 179. Allah kötüyü iyiden ayırmadan müminleri üzerinde bulunduğunuz şu hal üzere bırakacak değildir. Allah size gaybı bildirecek de değildir. Fakat Allah peygamberlerinden dilediğini seçer ve ona kullarının kalplerinde olanları bildirir. O halde Allah'a ve peygamberine iman edin. Eğer iman eder ve sakınırsanız en büyük mükafat sizindir. 180. Allah'ın fadlu kereminden kendilerine verdiği nimetleri Allah yolunda sarf etmeyip cimrilik edenler, bu nimet bolluğunun kendileri için hayır olduğunu sanmasınlar. Aksine bu onlar için şerdir. Cimrilik ettikleri o şey kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilir. 181. Allah fakirdir. Biz ise zenginiz diyenlerin sözlerini elbette işitmiştir. Onların söylediklerini ve peygamberleri haksız yere öldürmelerini yazacak ve o yangının azabını tadın diyeceğiz. 182. Bu kendi ellerinizin işleyip çıkardığı amellerinizin karşılığıdır. Yoksa Allah kullarına karşı asla zalim değildir. 183. Ey Muhammed! Bize ateşin yediği bir kurban getirmedikçe bir peygambere inanmamamız hususunda Allah bizden söz aldı diyen kimselere de ki, benden önce size apaçık delillerle ve bir de söylediğiniz mucizeyle birçok peygamber gelmişti. O halde sözünüzde bu kadar sadık kimseler idiyseniz onları niçin öldürdünüz? 184. Eğer seni yalanladılarsa zaten senden önce apaçık delilleri, sayfeleri ve aydınlatıcı kitabı getiren peygamberler de yalanlanmıştı. 185. Her nefis ölümü tadacaktır. Kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı mutlaka verilecektir. Kim ateşten kurtarılıp cennete sokulursa o muhakkak kurtuluşa ermiş, zaten dünya hayatı aldatıcı bir metadan başka bir şey değildir. 186. Mallarınız ve canlarınız hususunda herhalde imtihana çekileceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve müşriklerden de muhakkak eza verici birçok söz işiteceksiniz. Eğer bütün bunlara sabreder ve sakınırsanız, işte bu azmedilmesi gereken işlerdendir. 187. Bir zamanlar Allah kendilerine kitap verilenlerden onu insanlara muhakkak açıklayacaksınız. Onu asla gizlemeyeceksiniz diye söz almıştı da onlar onu arkalarına atıp umursamamışlar. Yok pahasına onu satmışlardı. Ne kötü alışveriş. 188. Yaptıklarıyla sevinen, yapmadıklarıyla da övülmeyi arzulayan kimselerin azaptan kurtulacak bir mevkide olduklarını sakın zannetme. Onlar için elim bir azap vardır. 189. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Allah her şeye kadirdir. 190. Göklerin ve yerin yaratılışında geceyle gündüzün birbiri ardından gelip gidişinde akıl sahipleri için ibret alınacak deliller vardır. 191. Ayakta, oturarak ve yatarak Allah'ı zikreden, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında tefekkürde bulunan o akıl sahipleri derler ki: Rabbimiz, sen bunları boşuna yaratmadın. Seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Bundan dolayı bizi cehennem azabından koru. 192. Rabbimiz, sen kimi ateşe sokarsan onu zelil etmiş olursun. Zalimlerin hiçbir yardımcıları yoktur. 193. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye çağıran bir münadi peygamberi işittik ve hemen iman ettik. Rabbimiz, sen de bizim günahlarımızı bağışla, kusurlarımızı ört ve bize İyilerle birlikte ölüm ver. 194. Rabbimiz, peygamberlerinle bize vaat ettiklerini bize ver ve kıyamet günü bizi zelil etme. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin. 195. Rabları da onların bu dualarına icabet eder ve der ki: Ben içinizden erkek olsun, kadın olsun, hiçbir amel sahibinin amelini asla zayi etmem. Zira kadın ve erkek olarak siz birbirinizden olmasınız. Hicret edenlerin, ülkelerinden sürülüp çıkarılanların, benim yolumda eziyet çekenlerin, savaşların ve savaşta şehit olarak öldürülenlerin Allah katında yaptıklarının sevabı olarak kusurlarını mutlaka örteceğim ve onları ağaçları altından ırmaklar akan cennete sokacağım. Mükafatın en güzeli Allah katındandır. 196. Ey Muhammed! Küfredenlerin ülkeleri diledikleri gibi dolaşmaları seni aldatmasın. 197. Bu çok az bir dünyevi metadır. Sonra barınakları yine cehennemdir. O ne kötü bir yerdir. 198. Oysa Rablarından sakınanlar öyle mi? Onlar için Rabları katından bir ikram olmak üzere içinde daima kalacakları ağaçları altından ırmaklar akan cennetler vardır. İyiler için Allah katındaki mükafat daha hayırlıdır. 199. Kitap ehlinden öyle kimseler vardır ki Allah'a, size indirilene ve kendilerine indirilene Allah'tan korkarak iman ederler. Allah'ın ayetlerini yok pahasına satmazlar İşte böylelerinin Rableri katında mükafatları vardır. Allah şüphesiz hesabı çabuk görendir. 200. Ey iman edenler, sabredin, tahammül gösterin, müteyakkız olun ve Allah'tan sakının ki kurtuluşa eresiniz. Allahu Ekber.